राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपने कहा कि इच्छा की पूर्ति होना न होना प्रारब्ध पर निर्भर है। हमारी इच्छित वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति किसी विधान से हमको मिलती है, इच्छा से नहीं मिलती है। लेकिन रामायण में आया है कि जय के जय पर सत्य स्नेह सोत ही मिले न कछु संदेह। तो हमारा किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति आदि में सच्ची इच्छा है, स्नेह तो हमको अवश्य मिलेगा, ऐसा विधान है। तो फिर यहाँ हमारा प्रारब्ध क्या काम है? इच्छा से ही मिलेगा ये तो। ये किस विषय में आया है? देखो अभी पंडित जी ने कहा ना कि नमाज नहीं पढ़ना, नापाक नहीं पढ़ना, ये आया है। और ये किस विषय में आया? जिस जी पर सत्य स्नेह कहाँ आया है और किसके लिए आया है बताओ, फिर उत्तर होगा। किन्होंने किया है ये प्रश्न? किन्होंने किया है ये प्रश्न? किसने किया भाई बताओ, ये कहाँ आया है, किस विषय में आया है और किसने कहा है ये बताओ। उत्तर वहां मिलेगा, जरूर उत्तर मिलेगा, बताओ भाई। नहीं, मैं किस विषय में कहाँ तपाई आती है, ये किसके लिए आती है, क्या प्रसंग है? प्रश्न करने वाले तो है नहीं, वैसे सीता जी के स्वयंवर के समय का। तू बता भाई, खड़ा हो जा, बता कहाँ ये तो भाई किसने कही है, किसके लिए है? ये सीता जी ने कही। किसके लिए कहा? राम जी मेरे को मिले, शिव जी से प्रार्थना कर। तो यही तुम्हें सुबह कहा, परमात्मा इच्छा से मिलते है। यही कर यही पर सत्य संदेह सोच रहे मेरे तन कसु संदेह ही मिले ही सोबर सावरो मन जा ही लाचो मिले ही सोबर सज सुंदर सावरो। भगवान के लिए कहा है तो मेरे सोच भगवान के लिए कहा था कि इच्छा से भगवान मिलते हैं, पदार्थ नहीं मिलते हैं। धन की सत्य चाहना बहुतों की होती है, कितना को धन मिलता है? एक लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी के शौक थी घी में रोटी चूर करके दूध से खाया करते। दूसरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी को बहुत थी पर मिलती नहीं थी, शौक भी कम नहीं थी। तो सांसारिक पदार्थ इच्छा से नहीं मिलते हैं, इच्छा विधान और होता है, परमात्मा इच्छा से मिलते हैं। मैं जाई रहती हूँ मिले सोबर, तो भगवान के लिए है। परमात्मा प्राप्ति शुरू ही कहा था मैंने, इच्छा से होती है। और पूछा है कि जो विवेक है वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। हाँ। लेकिन अस विवेक जब दे विदाता तब तज दोष गुण ही मन रहता। यही बात है। तो ऐसे कैसों को वो विवेक देते हैं कि जिससे दोष का तो त्याग कर दे, गुणों के अंदर उसका मन लग जाए? भगवान वो भगवान का दिया कह दो, प्राकृत कह दो, सहज है कह दो, एक अर्थ होता है। तो भगवान देगा तो विवेक किसको देंगे? अब भगवान के पक्षपात होगा, किसी को तो देंगे किसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान किसी के और किसी के न हो ऐसा है ही नहीं। सिद्धांत आज मानते हैं आप और शंका जी कर लो पड़े अभी, भगवान किसी के और किसी के न हो ये नहीं है, सबके है। भगवान पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट के भी भगवान है, सज्जन से सज्जन, महात्मा से महात्मा भी भगवान है। भगवान सबके है। इसको विश्लेषण बहुत मैंने किया है कि किसी को मिले किसी न मिले भगवान ही होते, कभी मिले कभी नहीं मिले भगवान नहीं होते, कहीं मिले कहीं न मिले भगवान नहीं होते, ऐसे बहुत सी बातें मैंने लिखी। वो भगवान होता ही नहीं, किसी को मिले किसी को न मिले, किसी पर कृपा करे किसी पर कृपा न करे, ऐसा भगवान होता ही नहीं, वो पक्षपात ही होता है। भगवान सब कृपा करते हैं, तो दे विधाता तो कुछ को दे जिनके चाहना है मन में कि मेरे को विवेक हो सत्संग करेगा, बिन सत्संग विवेकन हो ही, सत्संग करे विवेक चाहता तो विवेक मिलेगा, जो चाहे उसको मिलता है, पापी हो विधात्मा हो महात्मा हो संत हो कोई हो, दस रुपये जो दे विधाता देते हैं कुछ को देते हैं, जो चाहता है और विवेक का आदर करता है, विवेक सबको देते हैं भगवान, पापी से पापी को भी भगवान देते हैं विवेक, वो विवेक का आदर नहीं करता। आप ध्यान देकर सुने, रावण जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो इत उठते स्वाद की नाई, कुत्ते भी नहीं देखता उधर देखता उधर डरता है वो, तो उनका विवेक कह रहा है काम खराब है तो मत जा, देवक दिया पर आदर किए नहीं तो क्या दशा हुई। जो कुंभन से पक दे ये खगेशा, जो कुंभन से पक देता है उसे ज्ञान लोदेश रहता नहीं है, तो विवेक तो दे रहे भगवान के, देख ये काम ठीक नहीं है। रावण भी डर रहा, रावण कितना प्रभावशाली, रावण बस बस ये नर नारी वो भी डरता है, क्यों डरता है कि बस नहीं करने का काम करने जा रहा है, उसको घटेगा एक और कहते हैं विवेक दिया, विवेक कहता है ये काम करने लायक नहीं है, मारिस नहीं कहा है ये ठीक नहीं है, अरे उसके ऊपर भीतर से बात है काम ठीक नहीं है, किया तो क्या दशा हुई। आदमी को जितना विवेक मिला है उसका आदर करो, विवेक बढ़ जाएगा, बिल्कुल सच्चे सौदा ना पक्की बात है। जितना आपको ज्ञान है उस ज्ञान से पाप आप मत करो, जिनको पाप समझते हो, अगर पाप समझते हो करते हो फिर उद्धार का हकदार आप हो ही है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, रात जो भी बोले उस कुएं में पड़े क्यों कुछ होगी, तो जान बूझ करके आप करते हो ये पाप है, अच्छा नहीं है, हृदय भटकता है, डर लगता है, छिपाव करता है, फिर भी पाप कर बैठता है, तो विवेक मना करता है, इसमें शंका करो आप और शंका करो। विवेक का जू जू आदर करेगा जू जू उनके बुद्धि का विकास होगा, अगर आप स्वयं विवेक का नाश करो विवेक मंद पड़ जाएगा, अगर पाप करते करते इतना मंद बढ़ जाता है तो पाप होने का पता ही नहीं, विवेक होता ही जो चीज मिलती है आदर करो तो उसको जरूर मिलेगा और बढ़ जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। विवेक ही वास्तव में गुरु है, जिसमें विवेक ज्यादा है वो सदग्रंथ है, जिस संत में विवेक है वही संत है, जिसके विवेक है वही धर्मात्मा है, जिसमें विवेक है विवेक का आदर करता है वो ऊंचे से ऊंचा हो जाता है, जड़ चीज का त्याग विवेक से हो जाता है, विवेक बड़ी ऊंची चीज है। विवेक नाम किसका है, जो सत असत को नित्य अनित्य को दोनों को अलग अलग जाने, तो भगवान ने कहा प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, दोनों अनादि है, तो प्रकृति पुरुष अनादि है, इन दोनों का भेद है वो अनादि है शादि है, अनादि मानना ही पड़ेगा, ये भेद उसका विवेक और जान होता है, नासुक विद्युत विद्युत उभरी और विदिष्ट होता दोनों का तत्व देखा तो विवेक है असत क्या है सत्य क्या है उपसुद्धिया है सांप देखा। अब इस विवेक का आदर करेगा तो बोल ये एवं वृत्ति पुरुषम प्रकृति गुण ही सर सर्वथा वर्तमान में बिजने से भूय हो जाए थे एवं प्रकृति जो है पुरुष भी जा रहे अलग अलग तो दोनों अलग अलग है प्रकृति पुरुषम से विद्या ये आरंभ किया 1900 से 23 में फल बताया ये एवं वृत्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ही सर ऐसा जान चाहते सर्वथा वर्तमान को भी सबसे बदलाव करता भूत हो जाएगा तो विवेक सबको दे रखा है। आप फिर ढूंढो आप बात कुछ घबराना नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ आप जितना ढूंढोगे मेरा भी उपकार करोगे दिव्यकार आपका सबका उपकार हुआ तो स्नेह जिन लोगों तक भगवान मिलते हैं इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं संसार की वस्तु इच्छा मात्र से नहीं मिली इच्छा भी हो और उद्योग भी करे और प्राप्त साथ हो एक चिन्ह मिलते हैं तब सांसारिक वस्तु मिलती है। आपकी इच्छा भी हो और उद्योग भी करो और प्राप्त साथ देगा तो मिल जाएगी जैसे जाते हैं व्यापार नफे के लिए हो जाता है नुकसान दिवाली हो जाता है और ये सब थोड़ी जल्दी वाले बनेगी ये होना है कि नहीं आप बताओ ऐसी बात को हो तो मेरे मुंह बंद हो जाए दिमाग बंद हो जाए बोले क्या संदेश का मैं राजी होऊंगा सभा में मैं अपमान नहीं मानूंगा आपका मेरे को चुप कर दिया सब प्रश्न पूछो मेरी शंका तो होती है ना यही करते ही बरसत सदे हो सोते मिलते संदेह हो तो ये जिसको जिसका स्नेह होता है वो मिलता है वो पदार्थ में मिलता है पदार्थ में है मिलने की सामर्थ्य आप धन को चाहते हो धन आपको चाहता है आप रुचियों को चाहते हो आपको रुपया चाहता है आप बढ़िया मूर्त चाहते हो मूर्त आपको चाहती है ये कौन मिल रहा है भगवान है वो ये था माम प्रबंधे था जो चाहता है उसको भगवान चाहते हैं उससे प्राप्ति हो जाती तो जयकर सभी सोचते ही मिले तो वो मिलता है तो हृदय में चाहना है हृदय मिलेगा आपको भगवान की ऐसा पता है ये तो सुबह कहते हैं सबका दूसरी बात मैंने कहा संसार की वस्तु मिलना है परमात्मा की वस्तु में एक कायदा नहीं दो कायदा है मैं बरसों से कहता आया हूँ जैसे मैंने सुना है समझा है पढ़ा है उनके साथ कहता हूँ अब कहीं आप बता दो विचार आ जाएगा इसमें गलती आ जाएगी तो देख लेंगे और खोजेंगे और ढूंढेंगे हमारे पास विवेक बनेगा कर्म अकर्म विकर्म समझाओ कर्म नाम शास्त्री बीज कर्म और विकर्म नाम विरुद्ध कर्म और अकर्म नाम कर्म का न करना मंदिर का फर्ज कर्म न हो साधु संदेश देखो चौथा देखो अठारह श्लोक देखो अठारह से 23 तक 19, 20, 21, 22, 23 इस श्लोकों में देखो खास 18 श्लोक है कर्म नहीं अकर्म ये पैसे बकर कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्य श्लोक देखो ठीक है इसे विस्तार कहा है विस्तार में कह दी देखो ना बार समय थोड़ा है कर्मों के विषय में वहां का प्रकरण देखो और अठारह वाले का 12वां श्लोक देखो और ये चौथे का 18वां देखो मिलेगा और पूछो भाई और पूछो बहुत बढ़िया बात है खूब पूछो आपके पूछने से हमें लाभ होता है लाभ होता है फायदा होता है। मेरे कई बार ऐसी बात आई है स्वयं सोचा तो मेरे को नहीं आया अरे किसी ने पूछा तो उतर आ गया ऐसे मेरी बीती है कभी कोई बात है हमारे जीवन में घटी है। स्वयं सोचा समाधान नहीं हुआ, अगर कोई पूछ लिया तब समाधान हो गया। बात का भी मन में अकर्म का भी कोई फल तो होता ही होगा, चाहे वो हमको बांधे नहीं। नहीं, अकर्म का फल नहीं होता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प बद्धता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, और गांव से अग्नि दग्ध जाए, कर्म दग्ध जाए सब। यस्य सर्वे समारंभा, पर कामना का संकल्प से रह जाए तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, तब वो ज्ञान अग्नि से भर हो जाता है। नहीं फल होता ना भाई, दग्ध हो गया ना, दग्ध हो गया है, मूज है, सबको बात होती है, पर उनको ज्यादा दो जलने पर भी आटा वैसे ही बिकता है, मैं पान दो विषय बन जाएगी, वो अकर्म हो गया। या ना आगे दग्ध कर्म, दग्ध कर्म हो गया, कर्म जड़ जाते हैं। साधु संजय ने आप पढ़ो तो वेद भी पढ़ो, इनमें आपको मिलेगी चीजें। अब कम कम बहुत थोड़ा ही है, 10 मिनट है, इस बार जिसको छेड़ता नहीं, अभी कभी कहो तो छेड़ देंगे, बता देंगे। सब लोगों को इतनी काम की चीज नहीं है, पर तो मैं बताऊंगा ना आप कुछ हो तो, अभी समय नहीं है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविध कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न संन्यास नाम खोचित। सब देगा अत्यागियों को होता है, त्यागियों को कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। अनिश्चर्य तीनों फल क्या आपने लिखा, 12वां श्लोक है, 18वां अध्याय का, उसमें कर्मों का विवेचन अच्छा हुआ है, और वो एक कर्म रहस्य पुस्तक अलग भी मिलती है, यही बात अलग भी पुस्तक छपी होती कर्म रहस्य, उसमें कर्मों का वर्णन है। होती अत्यागी नाम प्रेत्य न तो संन्यासी नाम क्वचित, संन्यास कहीं नहीं होती, त्यागी को नहीं होता। ज्ञान आदमी दग्न कर मारा, और यज्ञ आय आचर तो कर्म समग्र प्रवीण थे, कर्म योग से यज्ञ आय आचर तो कर्म समग्र प्रवीण थे, और ज्ञान आदमी दर ज्ञान मार्ग से दग्न कर मारा, और भक्ति मार्ग में सर्व पापे पे मोक्ष नाश होते, तीनों मार्गों में कर्म बांधते रहे। माम एकम शरणम गजा सब पापे भी मोक्ष आ गए, माफ सुनो तुम चिंता मत, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बहुत अधिक गीता कई बार आया काम विषय आया है, कर्मों का विवेचन बहुत बढ़िया हुआ सब, जिसमें एक जगह 12वें श्लोक पर ज्यादा हुआ कर्म रहस्य नाम के पुस्तक में मिलती है। और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान के अर्पण कर दो, सब भगवान के अर्पण हो जाएगा। कोई दिवालिया हो जाता है, कर्जा रह जाता है, पास में नहीं है, तो राज में जाकर अपनी सुख संपत्ति दे दे तो राज को दुहानी चरानी सब चुका देते हैं, पर भगवान पूरा का पूरा सुखाते हैं, दुहानी चरानी ठीक सब लड़ो। महान पास पापी में मोक्ष तू चिंता मत कर, जो को जाको शरणो दियो ताकत ताकि लाज उधर मछली चलाई हुई हो जाती है राज। रामायण के अंदर के बड़ा के ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे हैं, तो वहां पर जाकर के वो सुग्रीव है ना भगवान को देख के ही, तो ये कौन आ रहे हैं ये कर भगवान जी श्रीकृष्ण, उसके मन में तो भय हो गया, और बाली है ना उनको देखा भी नहीं, वो भी कहता है कि महाराज के उनके चरणों में हो गया, तो आप कहते हैं भगवान, तो अब भगवान को देख करके उसको भय क्यों है? भय तो पहले था, भगवान को देख नहीं हुआ है, भय तो पहले था, ऋषि मुख पर्वत रहता था, वहाँ ऋषि का साप था, बाली आ नहीं सकता था, बाली नहीं आ सकता, बाली भी आपके सामने आ गया, भगवान के सामने आ गया तो फिर भगवान के सामने आया, वो कोई गुप्तर के सामने आया, उसने मन में समझा कोई गोपिया पुरुष है ये, भगवान सामने आया। बाजी उनको देख के प्रसन्न हो गया कि महाराज आपका आपके सामने हूँ, मेरा जीव निकल जाए नहीं, पहले वो कहा बना है तारा ने समझा है, मना नहीं मारी कहने पर भी तार ने कह दिया नाथ है तुम मत जाओ। मेरे विचार से तो महाराज बाली का विचार था ना वो स्वर्गीत स्वर्गीत पुलिस से अच्छा मालूम पड़ना है मुझे। अच्छा भाई तो हम भी अच्छा ही कहेंगे, पर कब जब बाल नगर मर रहा है तब मुर्गाना मौसम दंडा पहले कहा भगवान ने कहा है तो अतिशय अभिमाना नारी वचन कर से निकालना, तो क्या स्त्री का वचन नहीं सुना अभिमान हो तो क्या नारी का कहना चले वो ठीक होता है, अतिशय तो कहा ये अभिमान है। फिर कहा मम भुज बल आश्रित जी जाने मारा सहसी अब हम अभिमानी, कोई मामूल हो गया अधम अभिमानी, भगवान भगवान कह रहे अधम अभिमानी, अभी अभिमानी अधम अभिमानी अतिशय अभिमानी, ऐसा भगवान को मिलता है वहां लगा मरने तक तब कहा तो भगवान ने भी सजा दे दिया, ऐसा रखा कि तू चाहे तो तेरे को झिला दू। हाँ भी भाजी के मन में भक्ति थी बाढ़ लगने के पहले, अपने पत्नी सारा को कहता है जो कदापि वही मार रही तो बनी भगवान है ना, भगवान की बात कही तारा ने तो भगवान मारेगी ऐसी मृत्यु कहाँ है। ऐसे सदा करता महाराज वो संध्या करता था जैसे ब्राह्मणों कर यूं करता था, वो संध्या कर दिया ऐसा कहे तो वो गिर पड़ा रावण उसको दबा दिया था खाक में, तो वो संध्या करता था जानता था कि भगवान है कदाचित मोई मारिए, अगर कभी मारे गए भगवान तो मैं संध्या जाऊंगा, तो अगर क्यों लगी जानता था, तो समदर्शी वो कहते हैं कि रघुनाथ जी है तो वो समदर्शी है, अगर लगाई है ना जो कदा से वही मारे कदा से गए वो मारे। हाँ जो रघुनाथ है समदर्शी है, ये रघुनाथ है कौन है क्या पता है, कैसा करड़ा बोला है बाली जैसा करड़ा बोला है, राम जी के सामने ऐसा करड़ा कोई नहीं बोला, बताओ इतने बैठे बताओ कि राम जी के सामने इतना करड़ा बोला, वाल्मीकि में तो बहुत ज्यादा कहा है पर रामायण में भी कहा है, क्या महाराज आप क्या कहे क्या बोलो मेरे को किस कारण से मारा, कौन कौन मोही मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा है आप समदर्शी तो कारण कौन मोही मारा, और ऐसी करड़ा बोला कि कहीं सभा में पूछेंगे कि तुमने बाली को कैसे मारा, तो यूं कहोगे मैंने छिपकर मारा, ये कहोगे आप, आपका विरुद्ध है छिपकर मारना, ये तो भील का काम है तो मां हिंसक का काम है, कहे वो व्याध जिम बाली व्याध की तरह मारा, वो व्याध होता है ऐसा, तो आप हो भगवान आप लोग समझ रहे हो, भगवान का जवाब नहीं आया सामने, फिर कहे अनुभव भगवी सुर नारी ये कहा भगवान ने सुन सर ये कन्या समचारी इन्हें बिलो गए कुछ बिलो गए जो ही ताई बदे पापन हो, ये जवाब दिया साहब, उसको माधव पाप नहीं लगता, आज चाहे माया तो मान जा रहा आप चाहे मारे तो आ जा मार लो, अभी वेदांत तो पारगम बड़ा भेद व्यक्ति है पर आता ही है, तो दूसरे की स्त्री को हृदय वो आता ही होता है, अच्छा आता ही होता है आता ही था तेरे बदले पाप नहीं लगता, भगवान कहते हैं हाँ सबने भी सो नाम ही हैरी क्यों कि भगवान के शरण होता भगवान ने आज्ञा से किया काम, इन भगवान ने आज्ञा से किया था काम, यही अघ बधे हुआ है करतूत है अघ नहीं है, करतूत है क्रिया है, क्रिया नहीं है पाप पाप पाप पाप होता है, कुचाली सोई करतु कुचाली करतु सब देवा अग नहीं है वाली बड़ी सावधानी एकदम विचित सावधानी करतूत तो क्रिया है और पाप वो भेजेगा भाव निर्भाव है तो फिर युद्ध करने में पाप लगेगा सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जाए तो नहीं हूँ पापा पाप लगेगा नहीं बात करो तो सुख दुख के समय कृपा जाएगा भाव शुद्ध पाप कैसे लगेगा पुण्य होगा पाप नहीं करेगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा संग्राम न कर सदा स्वधर्म की पाप पाप तो नियत पर है भगवान की बड़ी खराब नियत है रहते हैं प्रभु जी कहाँ है वही है रहते हैं प्रभु जी सुख की एक ही सर्व सर्वसार ये देखा है नारायण नारायण नारायण।